kanga kamoto ekoki kopesa mpe moto liboma foli ya lamour ekozala panesono soki emarke moto ekokotaka ntina makila ekotambola enzoto mobimba ajo eloko oyo lolango somo soki emarke moto okati ya motema ojoe tala ndenge nakomi zoba mosheri lolango yango oyo ebuki ngai nde mikuwa ojoe tala ndenge nakomi yuma mosheri lolango yango oyo ebuki ngai nde mikuwa nakokweya odi ekanga ngai kotika te ebandaki nga na yo lokola na ntango bolingo ya bane kozalaka pur purete wana ya lamo esili te etikala elembo na motemango mopondela bolingo yanga na yo enoni na noteo kotika te elenge ya bolingo yango esili na noteo jose nsima awa na motema yo bandenge ezali kobeta na faso ya liboma yangai motema etikala kobeta kaka na degri wana ya lamufungo mopondela tala ndenge nakomi zoba mosheri lolango yango oyo ebuki ngai nde mikuwa jose tala ndenge nakomi yuma mosheri lolango yango oyo ebuki ngai nde mikuwa nakokweya odi ekanga ngai soki otiki ngai ezali danze Comer